صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecmain. Sevgili dinleyenler, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı, bütün hayırların insanlara sunulduğu, bütün şerlerin ise insanlardan uzaklaştırıldığı, bunun gibi cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının ise kapatıldığı, meleklerin bütün hayırlı amelleri yazmak için yeryüzüne üşüştüğü, insanları kötülüğe sevk eden şeytanların ise zincire vurulup cehennemde bağlandığı, Allah'ın müminlere bir rahmet ve bereket olmak üzere nimetlendirdiği mübarek bir aydır. Ramazan ayı Allah-u Teala'nın müminlere bir hediyesi, bir rahmeti, bir bereketidir. Bununla birlikte Ramazan ayı içerisinde vuku bulan olaylar ve hadiselere bakıldığında, Kur'an'ın Ramazan ayı içerisinde inmeye başlaması, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oruç ile bir ibadeti müminlere öğretmiş olması, şüphesiz ki Ramazan ayını önemli kılan hususlardandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının girmesiyle birlikte kendisini çok daha fazla ibadetlere ve taatlere veriyordu. Namaz kılmaya, oruç tutmaya, zikretmeye, Kur'an'ı okumaya o kadar çok önem gösteriyordu ki zamanının çoğunu bu ibadetlere ayırıyor, hatta sahabisine şöyle söylüyordu: zamanınızı boşa geçirmeyin, çünkü her amelin Allah katındaki değeri Ramazan'da iki katına çıkmaktadır buyuruyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan günlüğü hakkındaki hadislerini kendisinden okumaya devam ediyoruz. Sevgili dinleyenler, mübarek Ramazan ayı, müminin bir ilk baharı gibidir. Tekrardan doğmuş, tekrardan Kur'an ile yenilenmiş bir mümin, hayatına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ile devam eder. Allah Azze ve Celle, Adem aleyhisselamdan sonra bütün insanlara farz kıldığı orucu, aleyhissalatu vesselamın ümmetine de farz kılmıştır. Bu noktada Allah Azze ve Celle tüm müminleri oruç ile rahmani bir eğitime almakta. Allah-u Teala insanları oruç ile terbiye etmektedir. Rahmani bir eğitim sürecinde insanları bizzat kendi terbiyesine alan Allah Azze ve Celle oruç ile insanları ilk temiz fıtratlarına döndürmeyi hedeflemektedir. İnsan günahsız olarak, tüm fısk ve fucurdan uzak olarak ilk temiz fıtratına dönmeyi oruç ile başarabilmektedir. Nefsini bütün kötülüklerden tutan, kendisini ibadetlere adayan, Allah Azze ve Celle'den ise tüm bu ibadetlerin karşılığını bekleyen insan, işte oruç ile kendi asli fıtratına dönmekte, kendi asli temizliğine dönebilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hakkında şöyle buyurmakta. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul ameli bunu Ademu yudaafu. Ademoğlunun her ameli katlanmaktadır. El hasenatu bi aşri emsaliha ila seb'mi'ati di'afin. Hayırlı ameller en az 10 misliyle yazılır ve 700 misline kadar çıkar. Kâlallahu Teala, Allahu Teala şöyle buyurmakta. İlla savme fe innehu li ve ana uczi bihi yedahu şehvatahu ve ta'amahu min ecli. Oruç bu kaidenin dışındadır. Çünkü o sırf benim içindir. Ben de onu dilediğim gibi mükafatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini ve yiyeceğini terk etti. Aleyhissalatu vesselam hadisin devamında şöyle buyurmakta. Lissaimi ferhatani. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Ferhatun inde fıtrihi. Biri orucu açtığı zamanki sevincidir. Ve ferhatun inde liqai rabbihi. Diğer sevinci ise oruçlunun Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Fehulufun femis saimi etyebu indallahi min rihil miski. Oruçlunun ağzından çıkan koku haluf ise Allah indinde misk kokusundan daha hoştur buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç hakkında birçok hadisi şeriflerinde orucun Allah Azze ve Celle indindeki üstün mertebesini zikretmiştir. Bunlardan bir tanesi okumuş olduğumuz hadisi şerife göre Allah Azze ve Celle bu Ramazan ayı içerisinde oruçlu olan müminin yaptığı amellerin 100'den 700'e kadar sevap verildiğini ifade buyurmakta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Her insanın bir ameli vardır ve bu amel kendisi için katlanır. Buradan maksat insanoğlunun yaptığı tüm amelin Allah Azze ve Celle indinde bir değerinin olduğu, yapılan amelin içerisindeki ihlas ve takva ile seviyesinin, derecesinin arttığına işaret etmektedir. Fakat Allah Azze ve Celle oruç için aynı mükafatı vermemektedir. Belki de Allah sırf kendisi için oruç tutan insanların orucunun karşılığını, bu amelin ecrini diğer amellere verdiği ecirden daha üstün tutmaktadır. Allah-u Teala hayırlı ameller en az 10 misliyle yazılır, bu 700 misline kadar çıkar buyurmaktadır. Allah Azze ve Celle indinde salih bir amel 10 misliyle yazılır. Daha sonra amel içerisindeki ihlas ve takva sebebi ile amelin sırf Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak maksadı ile yapılmış olması hasebiyle 700 misline kadar çıkar. Fakat Allahu Teala bir hadisi kutsiyle durumun oruçlu için böyle olmadığını buyurmakta. Allahu Teala şöyle buyurmakta. Oruç bu kaidenin dışındadır. Çünkü o sırf benim içindir. Ben de onu dilediğim gibi mükafatlandıracağım buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, Oruç, Allah Azze ve Celle'nin rızası için olduğu müddetçe Allah-u Teala'yı razı etmek, onun hoşnutluğunu kazanmak için oldukça Allah orucun ecrini diğer amellerden farklı tutmaktadır. Çünkü hadisin devamında bu mana şu şekilde ifade edilmektedir. Kulum benim için şehvetini bıraktı, yiyeceğini bıraktı buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, insan için helal kılınan tüm nimetleri insanın bizzat Allah için bırakması ve bu şekilde ruhi bir temizliğe, manevi bir temizliğe yükselmesine sebep olan orucu tutması hasebiyle Allah bu amelin ecrini kendisine ayırmaktadır. Allah bu amelden dolayı kaynaklanan ecri açıklamamakta, bunu kıyamet gününe bırakmaktadır. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle oruç tutan insanların ecrinin sadece kendisine ait olduğunu buyurmakta. İşte bu, içerisinde riya olmayan, kibir olmayan ve yalnızca Allah'ı razı etmek için tutulan bir oruca karşılık verilen cevaptır. Bütün helal nimetleri ve helal içecekleri ve hatta eşiyle olan bütün diyaloğunu bıraktıktan sonra oruç ile Allah Azze ve Celle'yi razı etmek isteyen, ilk fıtri temizliğine dönmek isteyen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine ve sünnetlerine ittiba ile bütün insanlara emredilen oruç ile rahmani bir eğitim sürecinde tekrar dirilmek isteyen kişinin ecrini Allah Azze ve Celle kendi üzerine almıştır. Hadisin devamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Oruçlu için iki sevinç vardır. Bunlardan biri orucu açtığı zamanki sevincidir. İftar vakitlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Oruçlunun duasının kabul edildiği bir vakit vardır ki bu da iftar saatleridir buyurmakta. İftar vaktinde mümin iftarını açmak için acele ettiği gibi aynı şekilde dua etmek için de acele etmelidir. Çünkü Allah-u Teala oruçlu bir ağızdan çıkan, oruç kokusu yayılan bir ağızdan çıkan duayı kabul etmektedir. Duaların kabul edildiği müstecap vakitlerden bir tanesi de oruçlu olan kişinin iftar sofrası başında Allah'a dua etmesidir. Allah-u Teala bu duaları kabul etmektedir. İşte mümin olan kişi oruçlu iken içerisinde duyduğu bu sevinç ve haz iftar sofralarında dile gelmektedir. Müminin ikinci sevinci Allah-u Teala ile karşılaştığı vakittir. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala oruç tutan bir müminin iftar anındaki sevincini, yine aynı müminin kendisini görmesi anındaki sevinci ile aynı tutmaktadır. Bu gerçekten büyük bir derecedir. Bir müminin Allah Azze ve Celle ile karşılaşması, onu göreceğini bilmesi kendisine büyük haz ve muhabbet vermektedir. Allah-u Teala kendisini gören kişinin duyduğu sevinci iftar sofrasında iftarını açan kişinin sevinci ile aynı değerde tutmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'yı görmek hakkında bir insan ne kadar çok sevinç duyarsa, ne kadar çok mutlu olursa, bu mutluluk ve sevinç iftar sofralarındaki ile aynı kılınmaktadır. Bu şüphesiz ki orucun, oruçlunun ve iftar sofralarının bereketinden kaynaklanmaktadır. Oruçlunun ağzından çıkan bir misk kokusu vardır ki Allah Azze ve Celle'ye bu koku çok hoş gelmektedir. Bütün insanların belki imrendiği, belki tiksindiği bu koku Allah Azze ve Celle indiğinde en güzel misk kokularından daha güzel olduğu tabir edilmektedir. Sevgili dinleyenler, oruçlu bir insanın ağzından çıkan koku şüphesiz ki kişinin belki imanından kaynaklanan bir kokudur. Çünkü ağızdan çıkan her koku kişinin yediği ve içtiği ile alakalı bir kokudur. Kişi Allah için yemeği terk etmesi ve yine Allah için kendisine helal kılınan tüm nimetleri bir kenara bıraktıktan sonra kendisinden, yani bu salih amelinden ve imanından neşet eden bu koku Allah indinde en güzel kokulardan daha güzel kılınmıştır. Sevgili dinleyenler, bütün salih amellerin Allah-u Teala katında bir değeri olduğu gibi orucun ise Allah katında daha başka bir ecrinin olduğunu ifade eden bu hadisi şerife göre Rabbim kendisi için tuttuğumuz, sadece kendi rızası için tutmuş olduğumuz salih amelimizi kabul etsin. Allah-u Teala tıpkı bizleri iftar sofrasında sevindirdiği, dualarımızı kabul ettiği, bizi neşelendirdiği gibi yine kıyamette kendi cemalini göstermekle de bizleri sevindirsin, amellerimizi kabul etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.